De Bruin met het NOS Journaal. Eindexamenkandidaten hebben gemiddeld minder goed gepresteerd dan voor de coronacrisis. Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs is meer dan 2 procentpunt gedaald. In de examenjaren met coronamaatregelen lagen de slagingspercentages aanzienlijk hoger. Dit jaar kregen leerlingen voor het eerst weer te maken met het reguliere eindexamen zonder extra herkansingen. De VO-raad had een lager percentage voorspeld, maar vindt dat de daling meevalt. Er komen voorlopig geen nieuwe seizoenen van het tv-programma Temptation Island, meldt RTL. De zender wil eerst meer duidelijkheid over misstanden tijdens de productie van de reality-serie. Vorige week vertelden twee oud-deelnemers in het AD over de impact die het programma op ze had. Ze voelden zich onder druk gezet en voorgelogen door producenten van het programma. Een van hen deed zelfmoordpogingen. Na dit interview melden zich meer oud-deelnemers met soortgelijke verhalen. De boer-burgerbeweging wil geen aparte minister voor natuur en stikstof meer. Dat is een van de standpunten in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij. De BBB wil het onderwerp stikstof verdelen over verschillende ministeries. Verder wil de partij niet meer dan 15.000 asielzoekers per jaar opvangen en geen btw heffen op groente en fruit. De partij van Caroline van der Plas wil geen dichtgetimmerd regeerakkoord, maar een regieakkoord. Daar mag iedereen over meebeslissen, is het idee. Het Sinterklaascomité van Staphorst en Rauwveen stopte met het organiseren van de intocht in Staphorst. De commissie kan zich niet vinden in de voorwaarden die de gemeente zou stellen aan het uiterlijk van pieten en de intocht. Maar de gemeente zegt dat er niets is gezegd over hoe de pieten eruit moeten zien. Vorig jaar liep de intocht van de Sint in Staphorst uit de hand. Railschoppers belaagden actievoerders van Kick-Out Zwarte Piet en mensen van Amnesty International. Het weer blijft nog lang warm vanavond met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht wordt de lucht vochtiger, daardoor is er kans op mistbanken. Morgen weer een zonnige dag en dan 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ervaar de kunst van verfijning in de DS3 e-Tens. De elektrische auto die klasse, comfort en duurzaamheid moeiteloos combineert. Dankzij de introductie van de DS3 e-Tens Bastille stapt u nu in vanaf €38.990. Ontdek de 100% elektrische DS3 e-Tens zelf in de DS-store of op dsautomobiel.nl. De inspirerende online jaaropleiding Kunstgeschiedenis gaat eind september weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. Vier werken van vier generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Wij zijn Dutch Lease. De specialist in zakelijk leasen. Nou, dat zeggen wij zelf niet hoor. Maar onze zakelijke leaserijders wel. En daar zijn wij best wel een beetje trots op. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,3 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. 10 september kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Een hele goede avond. Je luistert naar 5 dagen. Deze hele week staan we in Noord-Limburg om te praten over arbeidsmigranten. Bedrijven hebben ze hard nodig, maar het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten dat deze kant op komt, neemt steeds af. Onze gast van vanavond, Frank van Gol, houdt zich bezig met de toekomst van arbeidsmigranten in Nederland. Frank, goedenavond. Goedenavond, welkom. Dankjewel. Hier in Venray. Ja, dankjewel. Want onze grote gele NPO Radio 1-bus staat dus inderdaad geparkeerd in Venray bij Kafra Housing, een grote woonunit aan de rand van een industrieterrein. Hier wonen zo'n 86 arbeidsmigranten, maar er is, begreep ik, plek voor 92. Ja, ja. Kafra Housing. Wat is Kafra Housing? Nou, we hebben in 2018 Kafra Housing hebben we opgericht, omdat er een groot tekort was aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Maar ook voor andere doelgroepen. Mensen die hier tijdelijk zijn. Denk ook aan vluchtelingen, et cetera. Spoedzoekers die tijdelijk huisvesting nodig hebben. En daarmee zijn we begonnen. Met 15 locaties hebben we geregeld in Nederland, gebouwd. En hier staan we bij de Kafra Tower, zoals wij het noemen in Venray. Een locatie met 16 appartementen voor 4 personen met ieder een eigen slaapkamer. En 14 studio's voor stelletjes. Kafra? Kafra, ja. Een afkorting van Carolina, dat is mijn partner die inderdaad meedoet binnen de huisvesting. En Frank, dus eigenlijk heel simpel. En Frank, jij bent ook oprichter van Otto Workforce. Een gigantisch uitzendbureau. Ik geloof iets van 27.000 mensen in dienst. Ja, we zijn in 2000 begonnen. Toen kwamen hebben we de eerste Polen gehaald met een Duits paspoort. Want toen waren de grenzen nog niet open. En met een Duits paspoort mocht je hier gewoon werken. Dat heeft tot 2004 geduurd. En misschien weten we nog wel 1999, 2000. Toen hadden we een hele lage werkloosheid. Nog veel lager dan dat we nu hebben. Dus ja, je kon eigenlijk geen mensen krijgen. En zo kwamen dus de eerste Polen hier naartoe. Op een legale manier. En voor welke beroepen kon je met name geen mensen krijgen? Nou, dat was toen eigenlijk het, waar ik in zat, was ook het verpakken van groenten natuurlijk. Maar het begon ook heel snel in de techniek, waar tekorten waren. Er waren eigenlijk wel overal in dat lage loon. Functies waren de tekorten. En dat lag dus aan de lage werkloosheid in Nederland? Het lag echt aan de lage werkloosheid die we toen in Nederland hadden. En lag het ook aan het feit dat, want dat heb ik deze week heel vaak gehoord, dat men ongeschoold werk in Nederland niet wil doen? Dat klopt ook, want voor het werk waren er gewoon geen Nederlanders te vinden. En ja, dan. Omdat ze misschien betere alternatieven hadden. Ja, dus het werk moet wel gedaan worden. Dus ja, dan ga je elders zoeken waar de mensen vandaan komen. Dus ze waren eigenlijk heel erg gewenst ook? Ze waren gewenst. Alleen, we waren er onvoldoende op voorbereid op dat moment. En hoe bedoel je dat? Ja, je zag al mensen binnenkomen, maar het was gewoon slecht georganiseerd. Dat mensen, en wat we nu ook af en toe nog tegenkomen, gewoon hele slechte voorbeelden, waren er toen veel meer. En kun je voorbeelden geven van waar dat uit bleek? Dat we er heel slecht op voorbereid. Dat mensen gewoon in een staakcaravan werden gehuisvest zonder gas, water en licht. En dat ze met 100 man 2 toiletten en 2 douches hadden bijvoorbeeld. Ja, dat kan natuurlijk niet. Wij zeggen al, die goed doet, die goed ontmoet. Dus je moet gewoon mensen die uit het buitenland halen, die ver uit het buitenland, die huis en haard eigenlijk verlaten. En hoe lang heeft het eigenlijk geduurd voordat dat een beetje op gang kwam, dat het wel wat beter werd qua huisvesting? Organisatie. Ja, goed. Wij hebben als Otto destijds gezegd, we willen het gewoon goed georganiseerd hebben. Als je mensen hier naartoe haalt, moet je ook goed helpen. Want destijds hadden we de hele loonadministratie uitbesteed aan Deloitte. Dat ook allemaal goed ging. Vanaf het begin af aan hebben we dat gewoon goed neergezet. Maar goed, op voortschrijdend inzicht ben je natuurlijk elke dag nog steeds aan het verbeteren. Ja, en als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar, hoe zijn we als Nederlanders met arbeidsmigranten omgegaan? Ja, dat is natuurlijk wat een boer niet kent, dat flit je niet. Hè? Dat zeggen ze natuurlijk in de Brabant. Je weet niet hoe die ermee om moet gaan. Het zijn vreemde mensen. Op zich waren er allemaal blij mee, want het werk werd gedaan. Mensen, maar ze waren wel nodig. Ja, precies. En mensen die er dichtbij stonden, die vonden het allemaal geweldig. Maar op een gegeven moment kwam er gewoon ook grote tekort aan huisvesting. Dan zag je toch wel wat dingen boven drijven die ongewenst waren. Zoals? Dat er mensen in woonhuizen worden gehuisvest. Verkamerde huizen werden opgekocht die eigenlijk voor de Nederlanders zijn. We hebben heel grote druk op de woningmarkt. Er zijn op het moment 45.000 verkamerde woningen in Nederland die gebruikt worden voor tijdelijke arbeidsmigranten. Dat is natuurlijk onmenselijk, want daar horen gewoon de Nederlanders in te wonen. Nou, dat soort dingen die daar kwamen. Je zag ook wel de onderbetaling natuurlijk. Mensen die denken van ze verdienen toch het vijfvoudige van wat ze in Polen verdienen. Waarom moet ik ze dan bijvoorbeeld het minimumloon of het CEO-loon betalen? Nou, dat soort dingen kwamen we vroeger veel meer tegen dan nu gelukkig. Maar nu gebeurt het nog. En het zijn natuurlijk ook kwetsbare mensen. Ja, en ik hoorde de afgelopen week ook heel veel over malafide uitzendbureaus. Ja, Ja, dat is te wijten aan iets anders. We hebben in 1998 hebben als enige land in Europa hebben de uitzendvergunning hebben afgeschaft. Wil niet zeggen dat het toen goed gerekend was, hè, want er is natuurlijk altijd een reden voor. En op dat moment waren er slechts 4000 uitzendbureaus. Ja, nu inmiddels 14.000. Nee, meer al. We zitten al op de 16.000. Wauw. Iedereen kan vanavond zelfs naar een uitzendbureau beginnen. Precies, voor de duidelijkheid, die vergunningsplicht is eigenlijk nooit meer teruggekomen na 1998. Ja, nou, wij hebben in 2018 hebben we echt geroepen en een brandbrief geschreven naar de minister, naar de Tweede Kamer. Alsjeblieft, laat die uitzendvergunning terugkomen. Zorg dat het gereguleerd wordt. Het was ook het advies van Emiel Roemer, hè, met zijn onderzoek. Die heeft dat later overgenomen in 2020. Nou goed, men is er nog steeds mee bezig. Het duurt weer veel te lang natuurlijk, want eerst zou het in 2025 ingaan. Nu is er advies gekomen van de Raad van State dat er toch weer iets aangepast moet worden. En er is een kabinet gevallen, begreep ik. Ja, misschien wordt het weer controversieel verklaard. Ik weet, er moet gewoon iets gebeuren, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat kwetsbare mensen, en er zijn ook Nederlandse mensen die gewoon hier in Nederland wonen en werken, dat die door malafide uitzendbureaus worden uitgebuit. En even, als we het over malafide uitzendbureaus hebben, dan hebben we het onder andere over constructies waarbij de huisvesting eigenlijk is opgenomen in het arbeidscontract, waardoor mensen, op het moment dat ze worden ontslagen, ook geen woning meer hebben. Ja, goed, dat gebeurt natuurlijk bij malafide uitzendorganisaties. Wij hebben bij de ABU hebben we opgenomen in de CAO dat mensen gewoon nog een bepaalde tijd zeker mogen blijven. Alleen het is eigenlijk al niet goed dat de werkgever voor huisvesting moet zorgen. Eigenlijk moet men zelf die huisvesting kunnen organiseren. Alleen, we hebben gewoon te weinig huisvesting in Nederland. Ja. Dus de werkgever die zich moreel verantwoordelijk vindt om goede huisvesting te regelen voor de mensen, die zorgt ervoor als iemand ontslagen wordt of is geen werk meer, dat je in ieder geval nog een tijdje mag blijven zitten. Je kunt ze niet zomaar op straat zetten. Ja, en Frank, we hebben het dus over zo'n 20 jaar arbeidsmigrant in Nederland. Het is niet altijd even makkelijk om als arbeidsmigrant je weg te vinden in Nederland. Want hoe regel je bijvoorbeeld een tandarts? Of hoe ga je met afval om? Om de arbeidsmigrant op weg te helpen, hebben onder andere de Limburgse gemeenten Venlo, Venray en Bergen een gezamenlijke gratis app ontwikkeld, MyInfoNL. Onze verslaggever Joris Kreugel was bij de lancering van de app op de arbeidsmigrantenbeurs in Horst aan de Maas. Melissa van Pijkeren, ja. MijnInfoNL. Ja. Jullie staan hier op deze, ja, wat is het, een beurs, hè? Ja, de regionale beurs voor arbeidsmigranten. Ja. Ja. Jullie hebben een app ontwikkeld, de informatie-app voor arbeidsmigranten en Oekraïners. En Oekraïners, ja, natuurlijk ook een groep belanghebbenden die momenteel heel veel behoefte hebben aan informatie. Dus ook de informatie in de app is ook in het Oekraïens ontsloten. Hoe belangrijk is het dat deze app ontwikkeld is? Ja, ontzettend. Een tijdje geleden is er een rapport uitgekomen van Emiel Roemer. En daaruit bleek dat de grootste behoefte van arbeidsmigranten momenteel informatievoorziening is. We hebben ook veel onderzoek gedaan naar op welke manier je die informatie dan het beste kunt tonen. En bleek dat een app die eigenlijk altijd toegankelijk is en altijd updatebaar, heb je natuurlijk met flyers niet, dat de beste manier was van informatievoorziening. En natuurlijk, ja, het gaat over je rechten en plichten, maar ook je zorgverzekeringen afsluiten. Hè. Maar wat zijn de boetes hier zo? Hoe is het drank- en drugsbeleid? Ja, en al dat soort informatie is dan gebundeld en natuurlijk ontzettend belangrijk als je hier in Nederland bevindt. Ik heb hem even laten zien. Ja, zeker, zeker. Ik heb natuurlijk allemaal verschillende, hè? Dus het is eventjes hier bijvoorbeeld de Horst aan de Maas app. Komt van allemaal gemeentes af? Ja, klopt. We hebben heel Noord-Limburg op dit moment aangesloten op de app. Kijk, ik heb bijvoorbeeld welkom in Horst aan de Maas. Klik je die aan. Zie je altijd een soort van inleidingje en dan wat voor gemeente is het. Ook evenementenkalender bijvoorbeeld erin opgenomen. De kerk in de regio. Ook niet onbelangrijk. En heel belangrijk ook veilig zwemmen. Want er zijn een aantal verdrinkingen hier geweest. Dus ook hier hebben we een stukje van Reddingsbrigade Nederland in opgenomen bijvoorbeeld. En nu zie ik hem in de Nederlandse taal. Ja. Maar je dus het, inderdaad in 17 talen is alle informatie. Ja, je drukt hier op de knop in 17 talen. 17 talen. Dus stel ik ben Pools, dan heb ik gewoon mijn informatie allemaal in het Pools beschikbaar. En encyclopedie op broekzakformaat noemen wij het altijd. Hoe lang bestaat die al? Nou, de app hebben wij 2 jaar lang pilot gedraaid in Waalwijk. En in Noord-Limburg is vandaag de officiële lancering. Het is een soort routekaart, hè? Het is eigenlijk een soort van routekaart in Nederland. Echt wonen, werken, leven in Nederland. Alles staat erin. Je hebt hem net geïnstalleerd. Ik heb hem net geïnstalleerd. Het is zo makkelijk informatie te vinden. Spreek je trouwens al goed Nederlands? Ik woon een paar jaar in Nederland. Ja, ik heb ook training gehad. Jij weet je weg eigenlijk al een klein beetje, maar je was toch wel nieuwsgierig ik naar was deze. Ik was nieuwsgierig voor op de applicatie, omdat ik heb het nooit gezien. Zo applicatie waar alles mensen kunnen vinden. Ik kan echt veel informatie vinden op verschillende plekken, maar niet in één applicatie. Dat vind ik echt toegevoegde waarde voor de mensen die komen naar Nederland. Ja. Zit er ook een app in waar je heel veel geld kan verdienen? verdienen? Nou, dan ik weet niet. Ik verdien zeker geen geld, maar applicatie is gratis. Ja, het is makkelijk in te installeren. Maar het is gewoon een gratis app? Ja. Je bent al redelijk geïntegreerd in Nederland? Toch vind ik informatie, die kan ik... Een nieuwe informatie die vind ik al in de applicatie. Ja. Zelfs als Nederlander wel eens hoor. Dat ik echt denk, dat wist ik eigenlijk ook helemaal niet. Wat is nou bijvoorbeeld iets waarvan je zegt, van dat denk ik, ja, dat is best wel praktisch. Want dat wist ik eigenlijk niet, of dat vind ik wel handig. Ik zie hier bijvoorbeeld even kijken, laat even het rijtje. Wonen in Nederland, wonen in de regio Noord-Limburg, gezondheidszorg. Ja, werken. Werken als uitzendkracht. Contract en lonen, ontslag, vakantie en verlof. Die tikken we even aan, dat is altijd leuk. Even aanklikken, op hoeveel vakantiedagen heb ik recht als ik in Nederland werk? Als je bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week hebt gewerkt, heb je 100 verlofuren per jaar. Ja. Wist je dat? Ik heb meer vakantiedagen, maar ik wist het niet inderdaad. Dat is 25 uur per week. Dan spaar ik op vakantiedagen of uren. Ja. Is dat beter geregeld dan in Polen? Is anders. Of beter, ik weet niet. Maar het is gewoon anders geregeld. Ik kan ook vragen stellen over iets anders. Maar wat waren nou bijvoorbeeld vragen toen jij net in Nederland aankwam, waar je echt wel heel veel moeite voor hebt gedaan? De eerste vraag die ik had was, waar moet ik beginnen? Moet ik eerst naar de Belastingdienst om BSN te regelen? Waar moet ik registreren? Hoe kan ik zorgverzekering regelen? Hoe moet ik omgaan met rijbewijs? Mag ik rijbewijs gebruiken of moet ik meteen iets doen? Omzetten naar een Nederlandse rijbewijs? Ik had honderden vragen. En toen was het echt moeilijk om informatie te krijgen. En nu is super handig. Honderden vragen, herken jij dit? Ja, maar dat zouden we allemaal hebben als we naar een ander land toe gaan. En is weinig op internet te vinden of wat dan ook. Ja, dan heb je vragen natuurlijk. Hoe ging dat in het jaar 2000 toen jij begon? Want toen was er immers geen Google, geloof ik. Hè? Nee, toen was het allemaal nog op papier. Dus er waren hele pakken papier die we de mensen deden. Maar we hadden natuurlijk ook goede... We noemden dat toen locatiemanagers. Intussen noemen we het welfare officers. Het gaat over het welzijn van de mensen. Die de mensen informeerden. Die inderdaad zeiden, waar is de dokter, waar is de tandarts. Nou, net gezondheidszorg is een belangrijke. Een paar jaar geleden hebben we samen met Frank van Kemenaar Healthcare for Internationals opgericht. Nou, dat hier in Noord-Limburg. Dus daar kan men heel gemakkelijk naartoe. Dat is eerst digitaal. En als er dan toch mensen gezien moeten worden, nou, dan gaat men hier naar het huisartsenpost in Venlo. Dat soort dingen allemaal. Genoeg aanspreekpunten. Ja. Je luistert naar 5 dagen vanuit Kavra Housing, een project van Otto Workforce om arbeidsmigranten te huisvesten. Mijn gast in de NPO Radio 1-bus is Frank van Gol, oprichter van Otto Workforce. En trouwens inmiddels al verkocht, hè? Ja. Ja, en je gaf net aan, Kavra Housing opgericht door Otto Workforce. Zo is het niet helemaal, want het staat helemaal los van elkaar. Otto Workforce is inderdaad een Japans beursgenoteerd bedrijf. Ja, maar ik dacht, ik zit hier met de directeur van Otto Workforce. Dus die zal wel, dat zal wel met elkaar te maken hebben. Ja, nou ja, ik heb 2 dagen per week mag ik nog bij Otto Workforce mag ik meedraaien. Maar Kavra staat er echt helemaal los van. Heeft andere aandeelhouders, heeft ook een andere directie. Want je zegt 2 dagen per week, want het bedrijf is grotendeels verkocht. Ja. Een Japans bedrijf, zoals je zegt. Ja, Japanners zijn een heel internationaal, mondiaal bedrijf. Want uiteindelijk zijn wij ervan overtuigd, en misschien komen we er dadelijk wel op, waar we de mensen in de toekomst vandaan gaan halen. Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Hoe was het om jouw kindje te verkopen? Nou ja, op een gegeven moment moet je gaan kijken, wat wil je ermee gaan doen? En ik heb het eerst met mijn kinderen overlegd van, nou, willen jullie het overnemen? En zei, papa, nee, wij gaan niet zo hard werken als jij altijd hebt gedaan. Dus we willen het op een andere manier willen we doen. Ik vond het ook heel goed. En toen hebben we eigenlijk een oriëntatie gedaan. Willen we het naar de beurs brengen? Willen we private equity? Of een strategische partner? En dat is uiteindelijk Outsourcing Inc. uit Tokio geworden. En vorig jaar in 2022 dus het laatste stukje verkocht. Frank, ik hoorde deze week ook meerdere malen dat het steeds moeilijker gaat worden om personeel uit Oost-Europa deze kant op te krijgen. Omdat de economie in landen zoals Polen steeds meer aan het groeien is, omdat daar steeds minder werkloosheid is en er is daar sprake van een enorme vergrijzing. Kunnen we over een paar jaar nog wel personeel uit Oost-Europa krijgen, überhaupt? Nou, ik denk we bijna met zekerheid kunnen zeggen dat dat heel lastig gaat worden. Echt waar? Ja, want je ziet inderdaad, de economie gaat een stuk beter. De lonen daar groeien elk jaar met 10-15%. De economie groeit goed, maar nog veel erger, en dat is de vergrijzing. En we hebben in Nederland over vergrijzing. De vergrijzing in Polen en in Bulgarije, in die landen, is 4 tot 5 keer zo hoog dan wij hebben. Dus waar je ziet... Dus die mensen zijn straks daar nodig? Ja, precies. Er zijn op dit moment 25 miljoen werkende Polen. Door de vergrijzing gaan er bijna 8 miljoen vanaf. En ik sprak afgelopen maandag Guus Cox van Cox Aardbei... en die vertelde mij dat het eigenlijk nu al heel belangrijk is... om Poolse medewerkers heel goed te behandelen... om ervoor te zorgen dat ze volgend jaar weer terugkomen? Nou, je moet altijd medewerkers goed behandelen. Nou, of dat ze naar Nederland komen, of uit Polen of uit ver weg staan, dat maakt allemaal niet uit. Nou, laat ik het zo zeggen. Je kapitaal. Wat hij mij vertelde is dat je nu al heel erg bezig moet zijn... met het heel aantrekkelijk maken van Nederland, laat ik het zo zeggen. Ja, dat klopt. En natuurlijk, hè, het is het binden en boeien van mensen. Binnen Otto hebben we bijvoorbeeld meer dan 50% van de mensen... hebben een onbepaalde tijdcontract, een fulltime contract. En de rest heeft een bepaalde tijdcontract, maar ook met gegarandeerde uren. Dus dat is ook belangrijk. Je moet inderdaad zorgen dat je als werkgever aantrekkelijk bent. Ja, dat ze terug willen komen. Ja, ja, want hoe gaan we dat straks oplossen als ze hoe dan ook niet meer terugkomen? Nou, in heel de Nederland, of in heel Europa zien we eigenlijk tot het jaar 2030 13 miljoen mensen van de arbeidsmarkt afgaan. En dat is niet alleen in Nederland, dat is ook in Duitsland, in Frankrijk, et cetera. Nou, Duitsland zegt bijvoorbeeld, zet echt de deuren open. We willen 400.000 arbeidsmigranten vanuit buiten Europa halen. Nou, dat vind ik veel te snel gaan. Maar wij moeten wel gaan kijken hoe dat we het op een gereguleerde manier mensen die echt nodig zijn in Nederland, waar we het echt tekort over hebben, dat we die naar Nederland gaan toehalen. En dan moet je... Uit welke landen bijvoorbeeld? Nou ja, we hebben onderzoek gedaan. Vanuit Otto doen we continu onderzoek. Je moet ook naar cultuur kijken, wat past bij Nederland. Welke werkethiek hebben ze natuurlijk. En waar is het ook gewoon om in het buitenland te gaan werken? En dan kom je toch snel bij landen als Filipijnen, India, Indonesië, Vietnam. Er zijn natuurlijk veel Vietnamezen naar Nederland gekomen. En die hebben het ook allemaal heel goed gedaan. Alleen wat we nu... anders moeten doen dan vroeger. We hebben natuurlijk ook destijds voor de Tweede Wereldoorlog... hebben we ook mensen naar de mijnen gehad... waar heel veel Polen bij zijn gebleven. We hebben in 60 en 70 jaar... daar hebben we veel mensen uit Marokko, Turkije gehaald. Zijn er ook heel veel gebleven. Maar nu dus uit Azië. En nu zeggen we, jongens, we moeten dat op een andere manier gaan regelen. Wij moeten het circulair maken. Dus ze komen van bepaalde tijd hier naartoe. Maar na bijvoorbeeld 5 jaar... En dat circulair maken doe je met mensen uit Azië? Ja. Ja, dat is die pilot waar je volgens mij inmiddels mee gestart bent. Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe kom je daar aan mensen? Hoe worden mensen gerecruiteerd? Ja, het is eigenlijk wel heel simpel. Het is ontstaan op het moment dat de derde de Omicron-virus kwam... en de derde lockdown hadden, dat Mark Rutte. En die zei van, jongens, we hebben te weinig IC-bedden. Dus we moeten maar de horeca gaan sluiten. En we hadden veel minder IC-bedden dan bijvoorbeeld vergelijken met België of Duitsland of zo. Maar het was niet het probleem met een IC-bedden. Het was personeel. Personeel. Ja, klopt. En toen hebben wij geroepen, daar gaan wij 200 IC-verpleegkundigen halen. Nou, dat hebben we half februari en half november hebben we geroepen. Wij hadden half januari hadden we al 40 mensen gerecruiteerd. Wij hebben taalinstituten naar Manila en naar Jakarta gestuurd. We hebben mensen een taaltraining gegeven. Een training in de Nederlandse cultuur en de Nederlandse zorg. En in 6 maanden zijn ze hier naartoe gekomen. Netjes met een werkvergunning, zoals het hoort. En die zijn op dit moment al volop in de ziekenhuizen bezig. En voor hoe lang geldt die werkvergunning? Werkvergunning is in principe voor 2 jaar. Maar we hebben met de mensen afgesproken... want ze kunnen dat nog een keer verlengen met 2 jaar en 1 jaar. En dan zou het onbepaalde tijd worden. Maar wij willen echt naar dat circulaire toe. Dat ze ook echt teruggaan. Dus we hebben met de mensen afgesproken. Na 5 jaar ga je terug. Dus maximaal 5 jaar. Ja, en hoe reageren mensen daarop? Hoe vinden ze het dat ze dus na 5 jaar weer terug moeten? Nou, in de Filipijnen is dat normaal. Je gaat een aantal jaren ga je in het buitenland werken. Hè. Filipijnen zijn bijna 100 miljoen mensen. 10 miljoen mensen werken in het buitenland. Het is eigenlijk een cultuur, maar ook men is er trots op als iemand naar het buitenland gaat. De familie zorgt voor de kinderen, dus ze nemen de kinderen niet mee daarin. Ze gaan 1 keer per jaar gaan ze terug. En het belangrijkste is dat ze inderdaad de kennis meenemen terug naar de Filipijnen. Wat bedoel je met circulair? Ja, kennis meenemen, in hun persoonlijke ontwikkeling natuurlijk, en het geld. En dan ga je daar een economische ontwikkeling stimuleren. Dat is dus wat je eigenlijk teruggeeft aan het land. Ja. Want wat mij meteen opviel is, ja, dan komen ze 5 jaar onze problemen oplossen. En dan mogen ze weer terug naar de ellende. Nee, maar ze worden zelf veel beter ervan. En je ziet ook economische ontwikkeling ontstaan. We hebben echt voorbeelden van bijvoorbeeld mensen uit India, Kerala, die in het Verenigd Koninkrijk verpleegster zijn geweest. Zijn er duizenden toegegaan. En 82% is teruggekeerd. En je ziet gewoon in zo'n gebied dat de welvaart op het moment 60% hoger is dan in de rest van India. Dat het analfabetisme, wat gemiddeld in India op 27% ligt, daar nog maar 6% 8% is. Dus je creëert er welvaart. Maar dat is pas na 5 jaar. Want als je het hebt over die 5 jaar dat ze weg zijn, is er dan geen sprake van een brain drain? Dus dat mensen die daar wellicht ook nodig zijn, ja, je opgeleid zijn, het land verlaten? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Hè? Alleen je moet natuurlijk alleen daar mensen halen waar ook mensen overschotten zijn. Ja. Zijn in Indonesië zijn 30% van de verpleegkundigen zijn werkeloos. In Filipijnen wordt het gereguleerd door de regering hoeveel mensen er naar het buitenland mogen. Dus die regulering is heel belangrijk. En nogmaals, je had het net over recruiting. Hoe doe je dat dan? Ja, dat moet je wel met hele goede bureaus doen. Want er zijn namelijk ook weer, wat je in Nederland hebt, maar dat gelukkig doen ze in Nederland niet, maar in het buitenland, zeker in Azië, malafide recruitmentbureaus, waar mensen moeten betalen om aan het werk te komen. Ja, dat kan natuurlijk niet waar zijn. Het gaat ook en soms ook met een schuld hier met aankomen. Een schuld hier naartoe komen. Nou, dat moeten we niet willen. Nee. En daarvoor moet de regering, vinden wij, country-to-country agreements gaan maken. Die maken afspraken, zoals ook Duitsland heeft gedaan, met de landen. Oké, wij, jullie zorgen dat mensen goed gerekruteerd gaan worden. Maar over de regering gesproken, daar hoor ik nu sommige partijen al zeggen, maar Frank, heb je gedacht aan aan de wooncrisis? Ja, een huisvestingsprobleem. Maar dat hoort bij die regulatie thuis, dat degene die daar ook de mensen gaat halen, gaat zorgen dat ook goede huisvesting georganiseerd is. En dat is natuurlijk wel een probleem, dat merken wij als Kamer. Dat ben jij dus in dit geval? Natuurlijk ook. Hè. Wij bouwen gelukkig wel 4000 bedden per jaar, maar dat is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Het is wel een hele bureaucratie, maar het mooie, er zijn wel voorbeelden. Hè. Wat je hier achter ons ziet staan, de Kavla Tower, van het moment dat we de omgevingsdialoog begonnen en mensen in de omgeving informeerden, totdat de eerste mensen er gingen wonen, was 9 maanden. Ja. Dus het kan wel. Nou, de arbeidsinspectie reageerde vorig jaar trouwens op een idee van de Europese Commissie om ook arbeidsmigranten uit Egypte, Marokko en Tunesië hier naartoe te halen. Uit een rapport van de arbeidsinspectie bleek dat Nederland eigenlijk tegen de grenzen van de groei is aangelopen. En dat zou kunnen leiden tot onthutsende toestanden en enorme druk ook op het onderwijs. Wat is je reactie daarop? Nou ja, volgens mij heeft de arbeidsinspectie als doel om de criminelen te pakken en de boeven te pakken en niet een politiek verhaal te gaan houden. Dus dat vind ik ervan. Politiek hoort in de Tweede Kamer thuis, niet bij de arbeidsinspectie. Tuurlijk moeten ze rapporteren wat er gebeurt daarin. Maar nogmaals, ik vind de arbeidsinspectie is er om gewoon de mensen, de boeven in ieder geval te gaan vangen. Frank van Gol, ik zou met jou echt uren door kunnen praten. We lekker moeten misschien zo, hè? Een podcast gaan opnemen over dit onderwerp. Mag ik je enorm bedanken voor je komst. Heel veel succes met Kavla Housing. En heel veel succes ook met de pilot. Ja, dankjewel. Fijn weekend, hè? Jij ook. Tot hier 5 dagen voor deze week. Straks langs de lijn en omstreken. Met Margje Fixen en Suze van Kleef. Volgende week gaan we met de bus naar 5 verschillende burgerinitiatieven. Als de overheid het laat afweten, kan je als burger zelf het heft in handen nemen. Welke briljante ideeën burgers al niet realiseren, hoor je dus volgende week. Voor nu ook voor u een fijn weekend en een fijne avond. Dag! Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV ter waarde van €499 als welkomstcadeau bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend! Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel. AIDAthemusical.nl. AI.